Bundan şikayet, bundan şikayet. Ne iştah kaldı, ne de afiyet. Ondan şikayet, bundan şikayet. Ne iştah kaldı, ne de afiyet. Senin istediğin gibi olsun. Bütün herkes seni konuşsun. Her şey senin istediğin gibi olsun. Bütün herkes seni konuşsun. Hep sana, hep sana, hep sana. Hep sana, hep sana, hep sana. Bak işte mutsuz oldun. Hep sana, hep sana, hep sana. Hep sana, hep sana, hep sana. Bak işte mutsuz oldun. Sen ne istediğini hiç bilmedin. Sevildin belki ama sen hiç sevmedin. Herkes seni severdi ama bak kaç kişi kaldı şimdi. Sen ne istediğini hiç bilmedin. Sevildin belki ama sen hiç sevmedin. Seveceksin, sevdikçe bileceksin. Ne istediğini bilirsen şayet. Bir iştah, bir iştah, bir afiyet. İlk önce seveceksin, sevdikçe bileceksin. Ne istediğini bilirsen şayet. Bir iştah, bir iştah, bir afiyet. Ondan şikayet, bundan şikayet. Ne iştah kaldı, ne de afiyet. Ondan şikayet, bundan şikayet. Ne iştah kaldı, ne de afiyet. İlk önce seveceksin, sevdikçe bileceksin. Ondan şikayet, bundan şikayet. Ne iştah kaldı, ne de afiyet. Ondan şikayet, bundan şikayet. Ne iştah kaldı, ne de afiyet.